الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناسا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون سورة الصافات دو حصے مخ کے ذکر شوی اولی سوا 74 آیات پوری تاکہ کہ یزو د مخلوقات ملائک او جنات دیم ایسا 74 نا تردیزے پوری تاکہ کہ دو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام واقعات پا دی موضوع باندی چه اللہ سرا شفیع قہری نشتا اللہ باندی سوک زوراور نشتے چه اللہ سرا چه دا پارا شفاعتو کی کاغ ملائکو کاغ جناتو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دهر یو واقع پدی ترتیب بیان کلا چه اللہ تا محتاجو اللہ تا عجزی کولا فریاد کون هر یو باندی دا اللہ طرفنا سلامتی آوا چه سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی الیاسین دا الفاظ ویلو دغه مطلب د صورت دا چې انبیاء محتاج دی الله ته په خپل حفاظت کې پامن او سلامتیا کې غریب او سره زور خبري کوي غریب او سره شفاعت کوي بغیر د الله د اجازت نه دا دریم ایسا دا صورت اعاده دا او دا ملائکو دا جناتو ذکر کئی ام پا داغی موضوع باندی چه ملائک اللہ سر شفاعت نشی کولی دا زور دی شفیع قہری نشی جوڑے دے اگر کد مشرکین دا عقیدہ وا اپا دی ډیر زور لگاو دا دی عقیدی دا شفاعت تا پاراغی کم کم ظلمنا او کم کم جرمنا و گناہونا زانون اعتباع و برباد کرا او دا اللہ رب العزت یہ دمر بے حدا و بے انتہا بے ادبی اکڑا او گستاخی اکڑا چدا پا عالم کی اچھا نوکڑی چدی مشرکانو کم دا اللہ دا ذات سرا او دا اللہ دا عظمت سرا کمی ٹوکے و مسخری اکڑی دا اچھا نوکڑی لونے والا ثابت کری زامنی والا ثابت کری امی او سر شرک کو او شرک بیا د بیزته پرنګ کې کو دهانت او د ذلت پرنګ کې کو کو دنیا نور کافرانو مشرکانو علی حکم پر او شرک کو لیکن د الله بیزتی هن کولا بے ذبین کولا ادي سره د شرک نا انتهایی بے ذبیوم د الله کړی دا چیاغا قرآن کی زیب زیب بیان شوی نلله رب العزت پیغمبر پاک ته وی چې تاسو ته نو کا چې دې سره به د خپل عقیده سو دلیل شته. چې دې په خپل شرک باندې دومره مضبوط دي تلله د کتاب خیال نساتی، پیغمبر خیال نساتی، هغه خپل عقیده د پاره هر څه ختم کړی دي. نو تاسو ته وګه چې څه دلیل شته دا سره. فاستفتهم تبوزو کا د دې مشرکانو نام د دلیل او د حجت څنګه چې الله رب العزت په خپل وحدانیت باندې ډیر دلیلونه پیش کړی دي، ډیر حجتونه او براهین عقلی او نقلی هر قسم یې په ذکر کړی، او خپل مزاید وحدانیت ثابت کړی ده. دینام تپو سکان چتا سولہ په دې خپل داوی باندې څه دلیل شته؟ کغه دلیل عقلی نوم، کغه نقلی څه کتابی آسمانی پیش کړي ګل. فاستفتهم تپوست نو کا هم خادینه و تپوس کولې شي ګل. علی ربک البنات ولهم البنون، چ آیا استاد رب د پاره الله خپل نسبت پیغمبر ته کړی دی؟ علی ربک ير استاد رب چې دی کنه د لول دی اته مشرکان زامن خوښ دي په لونو باندې بدګنی کنه تا واسه دا تاسو ته نو کا چې هغه ربی چې دا غلونه او زامنی ظالمان بیا او ته رب سره وای، بیا او ته خدای سره وای، تا او تاسو ټوکی کوي پاو رب ویل او بیا د لونو او زامنو نسبت کول د دې یو بل سره ډیر لوی منافات دی. ازمکه د اسمان دا ستاسو د خپل رب قدر او احترام دي چې کوي، ځکه هرڅه الله وی کنه چې سبحان الله زه دینه پاکم د دې چې سوي زما په حق کې زه دینه پاکم. علی ربک البنات ولهم البنون، آیا استاد رب د پاره لونه شوي د دې په خیال کې او د دې د پاره زامن؟ درې غټ غټ دروغ دي دې کې د دې بیانې. اوله دروغ خبره ده چې الله د پاره لونه ثابت کړی. دویمه دروغ خبره ده چې ملائکه ته د الله لونه ویلي، او دریم زنانه و تویلی دریم دا چوی ولد اللہ خام خواوی دا با منی کنا دلا نازولشتا دی دا دری غٹ غٹ دروغی دی دی که راج مکلی دی مشرکان اور سرا نور دبی دبی و دبی بیزت خبری اللہ رب العزت پا حق کی چکلی دی چی قرآن آئی تی شعری کئی چی گورا دار دی دین دی. ناغ دا دی چکل کمشی ندی کرکا کئی بدو تخکاری او دا دی طبیعتی انمانی نو او داری حوال اللہ تور کئی چی دستا خوا دستا برخ دوئی او زامن چی اغد عزت شیده پا دنیا کی نو هغه ځان ته نسبت کړی دی چې مونږ له خو ځامن راکې مونږ خلونه نه دي پکار. دا مضمون قرآن راغسته و دا سوره بقره نه چې راواخلې 116 آیاتو چې وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما في الارض كل له قانتون ویلی دی مشرکین او سره دی یهود نو سواراونه چې خبره الله ځان لنا زولنی ولې دی نازیه دی په الله باندې دی ویلی وی د دې شفیع تاجته چې زمونږ لپاره بیا شفاعت کوي کنه د دې شفاعت لپاره دی هغه کارونه کړی ځنې پرې غړ کړی او هر ځای کې الله دا جواب کوي چې سبحان تو بو باسه خدای نو یریږي بل له ما فی السماوات و هغه هو مالک دی د اسمانونو د زمکو او سچې پدی کی دی نو ملائک پکیوم دی او انسانان پکیوم دی جنات پکیوم دی د ټول مخلوق دی چې دا هغه اولاد دی نو مخلوقي دا وسنګ دا هغه اولاد چې الله خالق دی او هغه مخلوقي الله مالک دی او هغه مملوکي کل لو قانتون ټولو ته په سجده پرات دي ټولو ته په قیام دي عاجزی کوي او تاسو پینوم کده ده بناتو تاسو سوره بنی اسرائیل کې ویلو اف اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکه اناسا الله ولا مبارک ور کړیو چې تاسو له خدای زامن درکلو وخت اورو اپاس پاکم ربکم بالبنین تاسو ډیر معزز وې زامن درکلو واتخذ من الملائکه ناسا هغه د ملائکه نزان له لونو نیوي انکم لتقولون قولا عظیما ډیر لوی خبره دا وسی سوره نحل کې بیا ویلو ولسم کې نلسم کې اتلسم کې چوي جعلونا لله البنات سبحانا ولهم ما يشتهون ورضي الله له لونه ثابتې توبه توبه او د دې چې کوم خوخ دي کنا اغه ځان لپاره حقلي ځامن ولهم ما يشتهون وذابو شراحتهم اذم ربت غني پلونو باندې چې زيره ولا ورکلی شي نو ډیر غوسه شي او ډیر غمجن شي او مخه تور شي نو ربت غني پلور باندې والله له ټولي ثابت کړی دي سورہ انبیاء کی مویلیو وقالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانا بل عباد مکرمون دی خویلی چی رحمان ذات زند پارا ولد او ناز ولینی ولدی توبا اخد اللہ بندیان دی عزت من عباد مکرمون داغی پا حق کی صحیح بیانو کہیں ولی غلط بیان کوئے صحیح بیان دادے چبل عباد مکرمون اللہ بندیان دی عزت من دی ملائک دی اللہ پا مخ کی عاجز دی لا اسبقونہو بالقول فهم بی امری عملون اگید اللہ پا مخ کی خبری نشی کولے چلاو تسوی نو هغه کوي او تاسو د خپل غرض د پاره دومره لوی کفر او شرک وکړه. دا سي سوره غرب زخرف کې ویلي و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا، هغه ملائک چې د الله بندیان دي، عباد دي، عباد محتاج دي، نغه اناس کلو چې ده لونه دي زنانه دي، اشهیدو خلقام الله وی دي ناس تو هغه وخت چې ما پیدا کول ملائک، نزلته هم هغه مضمون دي. ام خلقنا الملائکه اناسا وهم شاهدون، آیا مون پیدا کړی دي ملائکه زنانه پدا سے حال کی چدی ناستو او دی حاضرو، سنگاگی باندی دو اناس اطلاق کی، اگی خود دوارو خبرو نا پاک، نبکی ذکورت شتا و نبکی انوست شتا، ملائک چدی ناری ندی نزنا ندی، تا خود انسانانو صفتو ندی، ایا جدا مخلوق دی چې الله پیدا کړي، د نور نه پیدا کړي، هغه کې دا دواړه خبرې نه ځایږي. د دې دومره ځانولې غرقې او هلاکې د دې خبرې د پاره چې بس زموږ د پاره الله سره شفاعت کوي، شفاعت به قبليږي. ته کې د کور خلق دی کنه، اللہ خوزی خبر اکتا نشی غرض ہو لے، دلی شفاعت تا پاردی سس گناہونا و جرمونا اکڑکنا. دا اللہ دا اس قسم عظمت خیالی ہے ننے ساتھ لے خوا. دو خبری ذکر کلی چی علی رب بکل بنا تو ملائکو تا هم بناتوی چی دا دا اللہ لون دی، یو دویم دا دا چیغی تا هم اناسوی چی دا زنان دی، نو دریم دا دا الا انہم من افکیم لیقولونا ولد اللہ، خبردار دا مشرکان چی دی دا دی دا غیر دیرو دروغونا، یو دروغ دادی چې خام خواهی لیقولونا، دا خبر اڈیر پا زور سره کئی ورخا، اڈیر پا یقین سره کئی چی دی که ورد مونگا شک نشتا، دی که مونگا اڈیر مطمئنی ہوئی خوا، سو ولد اللہ چی اللہ زاند پارا نازا ولی نیولی دیم، یہ زند پر اولاد پیدا کرے دے، ہر قسم عقیدی پر دنیا کی بھی خواب ولدا یلیدو پیدا کول تویلش، اگا چسنگا مخلوق لور کری دی نظان لیوم کری دی کنو ولد اللہ، مشرکانو ملائک منل چدے اولاد دکن، یهودیانو عیسائیانو نور پیغمبران منل، ان اللہ وقالت الیهود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ، اگر والا زامن ثابت کریو تو دا طول دا عقیدہ و اجماعی عقیدہ مشرکانو دا یهودیانو دا عیسائیانو ولد اللہ، اکثر قرآن ذکر کرے اتخاذ لفظ، قالو اتخذ اللہ و قالو اتخذ اللہ، اتخاذ دیتا ہوئی چوی نسی پزی سرا، زی نہیں حقیقی ہوئی نسی پزی سرا، دقی تنازہ والی ویچ چی پردیسو کی او تیزان لونی سی پزی سرا و نم پکی دے چ بس دې ماتوي د زینا کم نخ کاری کړ. دا د انسانانو عادت کې او عرف کې مشهور ده. نزيد الله رب العزت په حق کې هم دا عقیده ثابت کړه. جنا د ولي اشتا ادمره شهرت ته رسول جي نزين وړ کم خلق چابا بچوي ټول پکې مبتلا دي. که هر جبوي خدا وسره دا نیاز میاز کئی کنا دا ټول دا مطلبی پا دیکی خوا نظر و نیاز سمان منخت کئی دا دی پا دی عقیده باندی چی دا دا اللہ رب العزت محبوبان دی پختو کیو تنازا ولی ویلشی نور جبو کی جدا جدا خدا غی مطلبی چی دی محبوبان دی اللہ رب العزت دی خبر خام خامن بز عزیزان لا آسان اللہ رمونتی دا دنجات مونگ تیگران اللہ رب پریخ دا چا ملونا بکوے منزونا بکوے عبادتونا بکوے سوالونا بکوے دا اللہ نا معافی باتی نگوانے اروح با اللہ تفریاد کوے چا استغفر اللہ دا گران رکھا اغیزان پلن لخلاص کرے دی چیتا خذ اللہ ولدن نا دا ولیشتے نو بیا ساجدت وی عبادت تا ومانزتا دی سدنو تا اغیزا کا بیغم دی کرن دا خلق دے کنا تانا زولو علا خلق اغیزا مانزتا جدشتا نینور سرو جیتا دشتا ایس دا اغیزا دن کی دا سدنو نشتا منزا و دس روجا و حج وغیرہ ادا غز مشرکانو امدینو وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ وی دیر سخت درو جن دی ورے پا خبر دوکنشے دیر سخت درو جن دی دا ٹولی خبر درو دی کداوی چی ملائک دا اللہ لون دی نو درو کداوی چی ملائک زنان دی نو درو کدا وی چې د الله د پاره اولاد شتانه زولی شتانه دروغ مشرکانو په دین کې رښتیا نشته ټول دین د دروغو نه جوړ کړی دی کذب دی لکاذبون استوف البنات علی البنین استفام کے اللہ رب العزت تعجب پا شکل باندے چو گورا دی پنید باندے اللہ رب العزت دا سے ناشنا کارو کو رسطہ اونکاتا لکدی چی محروم شوی دی دا سوچ او فکرنا دا عقلنا دا حرسنا محروم مشرکان چی دی کنا دی درسن محروم دی دی نا سوچتا نی فکر شتا نی عقل شتا بلکہ قرآن وی شعورم پا گنشتا دقا سے اللہ ام دقا گمان دے چاہم بس دقا سے خواہ خواست و فل بنا تی آیا اللہ زان لا خواہ اکلی لنا علی البنین پزامنو باندی چی دیکی سمرا بید بیدا زکر دیتا خنور معلومات شتکنا لبناتو پا حق کی چی دی ولی داغی نظام ساتی ولی و تدیر بدگوری ولی تنکرکا کئی دا زکا چریتا خپل مشرکان خزی خپل مشرکان لونا او ته معلومی کنه چې دا سر نه تر خپل پوری ګند دی نجس دی ځکه مونږ او داس چې چانی مخلص چې چانی نه انسان بدبویا دا مشرکانو آغا زنانا آغا لونا آغا خض عرص چی دی آخو دا سر تر خپو پوری نجسی دی دا دی زکا با دی شی نو دیر بدگانی پا دی باندی اگو را اللہ تیس پار لی دی پا ملائکوی دا گمان کل دی چی زیور پس نسا دیر لوی بیدا بیدا گوریا پا لخا ملائکو تاغید دا غیخ پلو خضوا دا لونو دی پا شانت نسبت کل دی خا اغیب هم دا غسی پواری اغیب هم دا غسی بیلمازی یکدم دای مشرکانو اخو دا غسی کن خا اللہ ذکر ذکر کو استفام پا شکل کی چه استفل بنا تی دا سن اشنا کاریو که چه خواخی کلی دا داند پارا لونو علل بنین پزامنو باندی ما لکم کیف تحکمون سدلیل تاسولا سدلیل خوخ ہے اکن خواب دا غزین خبر دا دیر آروان دا فستفتهم چه دلیل تا پوستے و کزکا خبر بی دلیل نقبلی گی نولم بی تا پوست دا عقل لی چس عقلی دلیل سرشتے پا دی خبر آوان پا دی خپلو شرکی و عقائد باندی چه ملائکو تا دا اللہ لنوائے ملائکو تا زنانو نسبت کوئے او اللہ تا نسبت کوئے دا ولدو دی باندی دلیل پیش کیا کنا سا عقلی دلیل سرشتے ما لکم سکم دلیل لتاسو لگا ارکلا چی دلیل نشتا نو کیفا تحکمون سنگا بی دلیل فیصلہ کوئے دنیا کی خوارجی سوک فیصلہ کئی نو سو دلیل والا قتلی کاغی ہے کنی خدا غی خلق و پخیال کی خواہ دلیلی کنا چی دا زمان دلیل لے دا زمان حجت تے باز اگی پا اخپل اسطلاح کی اخپل اصول کی اللہ رب العزت و استاسو اس دلیل نشتا کلا چی دلیل نہیں دیو بند سرانو فیصلہ سنگا کئی کیفا تحکمون سنگا دا سی فیصلی کوئی دمرلوئی افلا تذکرون ولی عبرت ناخلے دا قرآن دا قرآن دی اندازتاو گو رہے ہیں دیکھو بنده تا داری خبری چل او طریقه خی نو دام خی چی تی او دعوه ثابته دا غیر ثابتولو دا پارا طریقه شتا کنه اگه بنده با دلائل پیش که که عقلی دلائل وی که نقلی دلائل وی و بغیر دا دلیلون نبا خبره نکه خبره بی دلیله او خبره نی چی بی دلیل خبری اگر سلی تباو برباد دخوا حق پرستو باطل پرستو دغه پرخ دی نور سن ندی باطل پرست چی خبر اکینو دلیل ندارد دلیل تا پوستیو کنوی دس دلیلو وی پلانی ندی ویلوی انگا مشران ندی ویلوی وجدنا علی آباءنا اغی پا وجد کی راشی دلیل اغی سر نشتا کنا دغی تباطل پر اسوی او چه دلیل سوک پیش کولی چه بخپل دعوی باندی نو حق پرستی اغی سر دلیل ار قسمی نقلیو عقلیو چه قرآن سمر بیانی افلا تذکرون اے خلقو قرآن خود دید پار راغلی چه تاستن عبرت حاصل کن قرآن خود تذکر او د تشکر او د تفکر او د تدبر د پار راغلی دی تاسو غی یاد کی کنه دا بابو ناسی جوړ شوی دی دا ټول د قرآن تعلیم دی کنه قرآن هدایت دی کنه او تاسو کې بالکل نه تدبر شته او نه تفکر شته او نه تذکر شته ذکا هم خواخرت تبا و برباد دیکن خواب اللہ جکم حق پرس پیدا کلی ہدایت و تکلی دیکن نو دا غینه دا تاسو نه کاوه چې قران دنیا تسل راغله لیتدبروا آیاته چې خلق دې په آیاتونو کې تدبر وکي نو علم په تدبر کې دنه پروت دی چې دې کې تدبر وکونو تاته باندې ډیر معلومات حاصل شي پهلې جوار پسې وګرځي کلوی لعلهم يتفکرون دې لپاره مې نازل کو چې دا خلق پکې سوچ او فکر وکړي لعلهم يتذكرون دې لپاره مې نازل کو چې دا قران وای زده کی پیغمبر توی ته دې لپاره لګلې چې فذکر رضاریات کې وې سورې قاف کی وئی سورہ تور کی وئی فذکر بیان کا انما انت مذکر افلا تذکرون اے مشرکانو تاسو شرک کوئنو دا قرآن عبرت ناخلیں ام لکم سلطان مبین چی عقلی دلیل نشتا عقل دن ختم شو دا عقل نه محرومه شوه مشرک دا عقل نه محرومه دي دی په قیامت کې په خپل اقرار کوي ښا چې لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش کوم قران اورېدلې وي یا مونږ کې عقل وي موږ به جهنم ته نه راتو جهنم ته به عقل خلق زي چې دا عقل نه محرومه وي هغه خلق زي جهنم اقل من نزی اقل من خو مومنان دی قلو الالبابی و طویلی نوار کلی چه عقلی دلیل سر نشتا نو سنقل پیش کن سو کتاب راوڑے بغیر د کتاب نا خبر نمنظوری گی ام لکم سلطان مبین نو آیاشت دیستاو دا پارا سو دلیل واضحا دلیل تیدانو میخ سلطان مبین بولی کله چې حق پرست دلیل پیش کی کنا ناغ باطل پرست بانے سم اسمان را پریوزی خواب دیرو نپک متیازی بیدلی وی مناظر ہوکی ناو جدائی کنا خواب دلیل خو دیر لوی زور دے کنا چې تا دلیل پیش کو نو هغه نشي پیش کولې هغه باندې دومره بوج راځي چې هغه شته نه يرشي هغه ارسته نه يرشي د دلیل دومره لوی قوت ته ځکه او ته سلطان مبین ویل دي چې دا دې کې هو تسلط ته چې هغه باندې څومره الله خبرې دا د حال لګه اېشته ستو د پاره سلطان مبین دلیل واضحه ستوي فاتو بكتابكم نراوله کتاب ستاسو دلیل کتاب سلطان مبين یې کتاب ته وي فاتو بكتابكم راوله کتاب ستاسو کوي در سره ان كنتم صادقين کرشتنی په خپل خبرې کې خبر اغوستاسو یو نده دو ندی سمره دیر خبری او دلیل سر یو نشتا دا خواه پا یو خبر باندی دلیل پیش که یو خبر باندی با آیت پیش که حدیث پیش که نوالا با خبر استا منظوری گی علا با دخل قوی اعتماد پیدا کی گی او چی دلیل نی ریچه اعتماد لیکن اغا مخلوق چې با شعور خلقی زنده دل خلقی تداغی پا مخ کی بے دلیل خبره نشی کولی خان لکه اس چی دا قرآن و سنت دا شاعت توجینا خلق پویشو پو اصول بانده چی اصول دادی چی خبره کینو دلیل با سروے گوه که دلیل نینو بیا غگو نکی چا با در باندې आवाज کړي چې دلیل پیش کا بیا وتا سره دلیل نه مناسب دی خلک چنګ نیولی دا خو شعور زمانہ ده دا علم زمانہ ده کومه کې خلق ته پوس نشکول دي یاري نه چې دی مولانو په دومره رو بچولیو چا با تاسو کو کنه هغه په کې دومره خبره ورومندلې چې حاجت به بیا چې بیا باندې کومه خو چې وسمې معاف کړ مخلوق یې داسې په غلامۍ کې ساتلې وخا چې په دین کې بچا تاسو نشکولې دا وجدان چې قران نو کړ دا خوارسې قران ښکارا کړو چار دې کې وی چې ګوره ولا تقف ما ليس لك به علم چې دلیل دلنین غره خبرونه کې قدم اوچت نکي قدم bale اوچته چې دلیل در سره یې غره خان نو خلقو کې شعور پیدا کړ خلقه خبر کده اصولونه چې دنیا په باب کې څه کې خود دین په باب کې با به دلیل خبره نه قبلي خان د قران دا ډیر بهتر اصول لي چې کله مضمون رواني نو مطالبه وکي د مشرکین نه چې دلیل پیش کړي اول بخپل داوا پیش کړي دلیلونه عقلی او نقلی او وحی ارس بیا به داغي نه مطالبه وکي چې هاتو برهان کوم شته د سره څه شي مطالبه زادې درې مې سکی مطالبه ده او عجز دې د ملائکو چه ملائکو شفی قهری نشکی دے اسے با لگیا ہے زان حلا کوئے و زان لدوکار کوئے دلیل سر نشتا پا یو خبر نا پا دے باندے چه ملائکو دا اللہ لونا دی نا پا دے باندے چه ملائک زنان دی نا پا دے باندے چه ولد اللہ اکینو فاتو بی کتابکم دا دا قرآن آواز دیخوا نو دا حق پرست آواز دی بس حدیب دور بد گنل چه حق پرست باتوی چه دلیل راونه یه دلیل بچیا بلکار دی نشتا خو دلیل راونه حدیب دا خو قرآن وی بدبختا مونگ نوائیو دا قرآن هر دا ایکی چغی وی چه فاتو بی کتابکم هاتو برهانکم دلیل پیش که گوره بی دلیل خبره نه په دنیا کې منو دريږي انا په قیامت کې سوره قصص کې تیر شو چې قیامت کې الله رب العزت وي زبا او تویم قلنا هاتو برهانکم چې دلیل راوړې کوس د سره یې به دلیل خبر نه په دنیا کې مقبول او منظور ده انا په آخرت کې منظور ده خو د مشرکانو خو ناشنا دین دې کنه خا هغه کې دلیل تاجت نشته چې څه دې خو هینو غوايه بس او مذهبی ازادی ده ویخه مذهبی ازادی ده ته وی چی ناروا کوا ناروا وایا او دلیل مپیش کوي سجت نشته خان اخر دعوا